أَشَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وأن الله مخزي الكافرين وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاعتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة أنفال ختم شو نن سورة توبا منگا شروع کو دا سورة توبا دا مدنی سورت دے پدی سورت کی 129 آیاتو ندی پدی سورت کی 16 رکوعات دی 14 رکوگانی دی بگی دا دی سورت دا کلماتو تعداد 2497 دے 2499 او دا حروب تعداد 10887 دے دا بدی کی حروب دی سورت تا سور توبہ وائی دیر نمون دی سور براءت ورتهم وائی سور مخزیہ ورتهم وائی سورة الاذان ورتهم وائی سورة المنکلہ ورتهم وائی سورة المدمدمہ سورة الفازخہ سورة المشردہ سورة المقشقشا سورة المباصرة سورة الحافرة داد دی سورة نمون دی فترتیب نزولی کی یو سل دیار لس نمبر دا دین رستا یو سورة راغلے کی سورة النصر دے او دا اسمان نچراغلی یو سل دیار لسم صورت شو. رستا دا سور مایدینا نازل شوه دی مخی دا سور نصرنا مصحفی ترتیب کی نهم نمبر صورت دی تستا ترتیب عثمانی کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کم ترتیب ورکڑے دی پس دا سور انبالنا دا سورت اولی دا سور انفال نرستا لگولی دی ربط جوڑخ مخی سورت کی مسئلہ دا قتال وانو دلتا هم دا قتال مسئلہ دا دی وجنا دا سورت پا سور انفال پس رستا و لگو مخی ترغیب الالجہاد و دلتا اعلان دا بائیکاٹ دا مشرکینونا دی وجنا ور پس رولو حالتا تقسیم دا غنیمتون و غپنزو دلو تا فان للہ خمسو نو دلتا اغا مصارف دا غنیمت دلتا اغا مصارف دا صدقاتو بیانیگی چغات دینما الصدقاتو للفقراء والمساکین والعامدین علیها فرزے بانی با تفصیل کو مخی پا سور انفال کی ذکر دا عهود و شوادی پورا کئی دلتا احکامات نقض العهود چی کافر وعدا ما تکڑا و جنگی گئی ورسرا دیو جن اور پسی راو حالتا دعوو وقاتلو فی سبیل اللہ و جنگی گئی دا اللہ پلار کی چا سرا و جنگی اسینا تور راولی راواخلی و مسلمان و غیر مسلمان چانا سر وقی ننا گورا من یو قاتل چا سر بجنگی گی دلتا امر پا قتال تا تخی کافر دے مشرک دے منافق دے و جنگی گور سر مخی صورت کے ویر و اعدو لهم استطاعتم طاقت تیار کئی سمر موز کی گی نو دلتا دا منافق خوی بیانائی منافق جہاد نہ کئی سامان نہ تیار ہے مخی صورت ختم شو قول فت باندی بین المؤمنین مومنان یقلو کی با مینا تعلق ہوئی نو دا صورت شروع پا براعت من المشرکین چی داغا مشرکنا براعت وکا بائیکاٹ وکا تدی صورت دعوی تیزی پا جہاد باندی اعلان دا براعت دا مشرکینونا او دا کفارونا دا سر شرط دوستی و نکی مثال دا مار او دا لڑم دے مار لڑم سر دوستی کول ٹک بدر کی زار بدا پکی خوارشی چرت دا سر دوستی و نکی وس دیرو خلق و پزیرم کی بدا اشکال رازی چی دلتا بسم اللہ ولی ندا ذکر وجه صدد بسم الله دنه نکلو علماء کرام اقوال ذکر کئی اول قول داده نهایت معتبر وجه دادا چنه دا نازره شویده دی صورت باول سر که دی وجه ندر اغلی بس نور بحث دا ضرورت نشته دی یا دویم قول داده چه اجتهاد دا صحابه کرام خصوصا دا عثمان رضی الله تعالی عنه ویل دا جز دا سور انفال دی اگه کم جهاد دی کم جهاد نو بسم الله تا ضرورت نشته دی یا دره موجه دا بسم الله رازی دا امن دا پارا الرحمن الرحیم پکی دی او دلتا قرق دا امن دا پارا دا جهاد دی و جنگی گوار سرا سرونتی وقا نو دی وجه نا اگه بسم الله ندا ذکر شوی و روح المانی تفسیر آغا فدی کلام بانی بحث کرده ده چیو گورا توی چی رفع دا امان دا سور همزا سور تکاسور سور متففین اغیقیم تا دا پشانتی بحث تینو اغیقا ولی بیا بسم الله ذکر شویده دا اغیق جواب علماء کرام کئی چی مزیدار خبر آداؤی از رای عرب کل بچی عربو چا تا خط لیگو دا جنگ دا پارا بسم اللہ بینلی کلا نو دی وجینا دی صورت پا اول سر کی بسم اللہ و نلی کلشوا یا دا نبی علیہ السلام کاتب تا لکو بسم اللہ ورطنو امیدی پی دی وجینا بسم اللہ ذکر ندیرا غلی دلتا کلچی تلاوت تکی سور انفال ختمی دو کشی ان اللہ بکل شیئن علیم براءة من الله ورسوله إلى الذين بسم الله بنكي داس تلاوت بكي كلا تلاوت نوي كينا سي تلاوت شروكو سورة براءة أعوذ بالله واللازمي دي بسم الله كو نوي غنانغاري كينا خير دي كو دي ولا دير أجر در كي أعوذ بالله بلازمي وي عام تلاوت پشانت حكمي دي خلاصہ دا دی صورت تقسیم دا خلقو کئی سلور قسمونو تا اول مشرکین دویم منافقین دریم اہل کتاب سلور مومنین مشرکین بیا پسو قسم دی محاربین جنگ کون کی طور سر جنگ وکا دویم معاہدین معاہدین بیا پا دو قسم دی یو معاہدین بالعهود الموقتا وقت ولا مقرر دے چی دو میشتی یا کال دی یا لس کال دی دویم چی دا غید پارا وقت مقرر نده آغا دا احد والا غید وی وقت والا مقرر نده دریم مستأمینین ستان امن غواری پناور لورکا ویزه در نغواری ما در والا ملتا ویزه ور لورکا خواسی نچه غدر شیو تا ور تا شرابو دا زینگان وڈی ور تا خیننا آغا بوزا جماعت تا دا قرآن ورطا بیان کا خاخلاق چه غستان اثر انداز شی و آغا ایمان تا مائلے شی تا غشانتی اہلی کتاب و منافقین دا سورت سلور حصے دے اول حصہ 29 نمبر آیات کی 29 آیاتو ندی بدے کی پدی کی بیان دا مشرکین دے دویم 37 نمبر آیات پدی کی بیان دا اہلی کتابو او دریم ایسا 89 نمبر آیات پوری اوصاف دا منافقین ذکر کئی سلورما تر اخیرہ پوری پدی کی دا مومنان بحث ذکر کی دا دی صورت تقسیم دے اول ایسا مونگا شروع کو پدی کی او کم دیر شیعتون دی خو دا مشرکین دری دلی خائی دا مشرکین دری پرقی خائی اول مشرکین بالعهود الغیر الموقتن وعده ور سره شوی دا هغه بیا په دو قسم دی یو سره وعده شوی دا وقت مقرر نه دی سلور میاشتی وقت ور نه ورکا دویم چې وعده ور سره شوی دا وقت مقرر دی دا غی پوری صبر وکا یو دریم مستامینین امن غوښته دی امن ورکا سلورم محاربین جنگ کوي تم ور سره جنگ وکا دا خلاصه زکو وایو چې رستا بیا تا تا س اشکالات ناراضي چې سره سره ځان ته خبره پریوځي بیا به تا ترجمه روانه کې بیا به تا ته ډیره مسله نه وي دا مشرکین کما چې مقام مکرمه کې وو دا نبی رسول سلام او دا ملګری د مکی مکرمه نه ویستل زانه د مسجد حرام متولی گرزول حقدار والیان خو قطعیان دیونو دا مسجد مشر حقدار اغا ایمانداری صحابه کرامو التی مدینه المنوره کی بیای التی هم نفری حوضن التی بی هم هلی بانی ورنکتلی نبی علیه صلاة و سلام صلح حدیبیی پا موقع باندی راغ عمریلا صلح وشوا نبی علیہ السلام خوب ولید و ما عمره وکړه سر می وقراو نبی علیہ الصلات والسلام او دا غمر غری تقریبا 1400 کسان تیری په دا موقع باندې وګدا واقعیا دا منافقین پکې نو منافقین ویل دی تلی دی یو بمرو واپس ناراضی دا سپکی خبری به کولې کافر سره صلح وشوا عمره له نفرې خوادو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلے والتی ویلا غیر شهید کړی دی. نبی علیه السلام بیعت واغستو د نورو صحابو نه، ویل د هغه بدل به اخلو. هغه هلتې تلی و خو هغه ته سن تکلیف چا نه و رسولی. صلح وشوه، تجارت به یي، تګ راتګ به یي، خو جنگ بندي به یي. جنگ به نه یي لس کاله. عمر رضی الله تعالی عنه په دې باندې رضا نه و، ځکه ویل الله حبیبه موږ ډېر شی یو، ولې صلح کې؟ هغه وایي ما ته الله ویلي انا فتحنا لک فتحا مبینا، الله موږ له فتح راکړه، مکه به موږ په لاس راځي. په دې منځ کې د کافرانو لاسونه وتړلی شو، مسلمانانو ډېر دعوت وچلاو، اسلام ډېر په ترقۍ باندې روان و. یو سړی را روان دی، سمامه ابن عسان، مکې مکرمې ته عمرې له را روان دی، مشرک دی، لاره کې اوده دی. صحابه کرام دوه ملګري دي. سړی را پاسولی، څه کې لکه جنګ له راغلی و، زه عمرې له ځما. لاسونه ولا تړلي، مسجد نبوي ته راوسته، نبی علیه السلام ستن پورې وتاړو. هر سهار راځي پی ولا ورکی، وای ما عندك یا سماما، سماما څه حال دې ستا؟ هغه ورته وایي ما پرېږدا، که ته مامړ کې زما غټه قبیله دا بدل به درنه واخلي، او که تا زه پرېښودم زه به ستا سره ډېر احسان وکړم. درې څلور راځي، نبی علیه السلام راځي، دا هر ساره تپوس خبره یې اخلي. اخر یې پرېښود، وایي ځه. هغه لاړو سید باغ ته لاړ، هلته یوه چینه ده، کوی دی، په هغې کې غسل وکړو، واپس راغی. نبی علیه السلام ته وایي اشهد الله اله الا الله واشهد انك رسول الله، کلمه د شهادت یې وویله. د هغې د اخلاقو نه متاثره شو، اسم نه و. تم ځان کې داسې اخلاق پیدا کا چې بل سړی درنه متاثره شي. هسې نه د وجې شي خوړقې د سره خبر نه، خلک تا ته ګوري وایي دی نه ترجمې ته کښېني، وایي زه خو ترجمې ته نه کښېنم. او ځان کې اخلاق پیدا کا. نبی علیه السلام اخلاقو ته به چې خلکو کتل، ایمان به راوړو. دعوت نه بېله خبره ده. نو څلور قبیلې وې مکه مکرمه کې، بنو بکر، بنو خزاعه، بنو زمره، بنو کنانا. دا څلور قبیلې وې. د مسلمانانو خلیف څوک و؟ هغه بنو خزاعه وه. کافرانو خو مسلمانانو سره جوړه راغلی و، خلیف مګستیا. بنو بکر والا ولګېد غالباً په اتم کال باندې د هجرتو، او په دې بنو خزاعه باندې حمله وکړه. په دې باندې چې حمله وکړه، مکی مشرکان راولګېد، د شپې شپې توی ولېږلې، سامان جنګ اغوستلی، مدد وکړو بنو بکر خپلې قبیلې سره. نو چې کله دی دا کار وکړلتي، نبی علیه السلام ته الله وحی وکړه چې رامې توبې وکړو مشرکانو. نبی علیه الصلات والسلام د جنگ تیارې شروع کو. نبی علیه السلام اشتهارات ولیکل، ویلوی سی زوړم کوي، ځای په ځای باندې خانقاوې په خوا کې، څلور میاشتې او لس ورځې مهلت دی، بیا ځان تیاروئ جنګ له به درځو، ځکه وعده ماته کړې ده. دا حکم په شوال نو هجري کې راغلی و. شوال کې غالباً څلور میاشتې چې کله ختمې شي، نو بیا د سفر میاشت راځي. دا قول راجح دی، د ابن کثیر رحمه الله قول دی. بل قول پکې دا دی چې دا ذلحجې په دوران کې دا وینا ورته شو. ابوبکر علی رضی الله عنهما دی دوانو دا اعلان جنگ دا اعلان کړو ورته، او څلور میاشتې ربیع الثانی نو دس په دې باندې بیا امیران او دا ټیمې ورکړی و. نو چې کله څلور میاشتې او نه ورځ، څلور میاشتې او لس ورځې تېرې شوې، نو بیا نبی علیه الصلات والسلام هغې را روان شو، مکه مکرمه یې فتح کړه. وجه څه شی دی؟ نبی علیه السلام پخپله ولې نه راتلو؟ حج د مخکې نه هم فرض و، د مخکې نه هم حج کېدو، فرض په نهم کال باندې فرض شوی دی حج. نبی علیه السلام ځکه نه راتلو، بدعات کېدل، په لغړه باندې مشرکینو توافونه کول، ځانې والیان د مسجد حرام ګرځولي، ویل مونږ دپاره عرفات او منا او مزدلفه نشتې، مونږ به دننه حرم په حدودو کې یو، بدعت به کول. نبی علیه السلام دا برداشت کولی نه شو. په دې وجه باندې اغا مکی مکرمی تا فقفل دا حج دا پارا لانڈو ابو بکر صدیق او علی رضی اللہ تعالی عنہما دا دوانے ولے گل چی تاسو لار شئی او اعلان مکی چی گورے تیار شئی سلور میشتی مولت تے بیا با تاثر جنگ کو زان تیار کئی احد امات کرنے بیلوزیم کری دا دی وجینا زان تیار کئی نو دا بنو بکر دا مسلمانانو خلیب بنو قزا پاگی باندی حملہ کری وا او دا مدد بیور سرکاو دا کی وجینا ابو سفیان مکم کرمکی خبر شو چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیارے کرے دے او دا جنگ دا پار رازی آتی پیارا باندی شو لار مدینه منوره تا آلتی نبی علیہ السلام زوم هم دے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تا نبی علیہ السلام پا نکاح کدا امہات المومنین دا لار جماعت تورا یسو پر سر خبری نکی یو تور زبلتا و نصر بحث مکوا آخر دے لار دا پری دور کر لارو چکرا دنن ورغی دا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کرا اگی تیرا دن نجی که نستا غا بشتره تیرا تولکلا ملمانا چی خلق وستا بشتره بالخ کی دی اگی تیرا تولکلا وی ولی لوی زگم دیما زپلی دیما اگر توی خبر دا سینا دا دا دا نبی علی صلاة و سلام بشتره دا او تاو دا غا دیر پرق دی تاو دا غا دیر پرق دی تا مشریکی بشتره تیرا تولکلا این تی غی خبر شو وی دا ما سر دینور سر وی زب گورو بزا پسنگ دا پس آقا بی ایماندار شو ایمانی راولو دا کی واقعی تا اشاره دا زیان که لگه که نوی وقت تفصیل ده وی بی تیم پتھے منی وایو براءتم من اللہ براءتم من اللہ دا خبر دے مبتدا محذوف دا اصل یدا سر حاضی براءتم من اللہ دا اعلان دا بایکاٹ دے دا طرف دا اللانا و رسولی او دا رسول دا غنم الالذین اغکسانو تا آہتم من المشرکین چوا دول سرشنی وا دا مشرکانو نام چکما وادا وقور مقررو دا غید پر اعلان دا بایکاٹ دے فسیحو فی الارض تاسو گلزی فزمک کی اربعت اشہر سلور میاشتی اصل کی سلور میاشتی اولس رضیوی صحابہ کرام چی کلم دین منورین اتلل لس رضی پلارکی لگی دلیوی سلور میاشتی اولس رضی شوی اصل کی کا سوچ وکی دا کنڈی خدی چکل خاون مرشی سلور میاشتی اول سور دی داغی دا فارا عدد دے نو جی مشرکانو تا عرفات پا دیرے باندے اعلان وشو سلور میاشتی اول سور دی تاسو تا مولد دے لسور دی تیرشوی سلور میاشتی تاسو لمولد دے بیادان جنگ تا تیار کئی ویل زکا چی تاسو زمون پا نکا کی وی بیا تاسو لریش وی سلور میشتی لسور دی اخو بیا کار سکوی کوی مشرکان دیر غصه شو پا دی خبر باندی ویل زمون میخدی جوڑی کری دی یا دا مطلب دی چی سلور میشتی سنگا کنڈی خدی خاون ملده نشت دی مشرک دا دا مثال دا کنڈی خدی دی اله نشت دی اله نشت دے دے ولینا دغا مراد دے نو دلتوی فسیحو فی الارض چکری ولگوی فزمک کی اربات آشور سلور میاشتی وعلمو خفوی شیع انکم غیر معجز اللہ چنئی تاسو کمزوری کول کی اللہ لرام وان اللہ مخزی الکافرین بے شک اللہ رسوا کون کے دے کافرانو لازک و تصور مخزی اوئین و آذان من اللہ او اعلان دے دا طرف دلانا و رسولی او دا رسول دا غنام إِلَى النَّاسِ أَوَا فَتَرَبْتَ أَخَلْقُ بَانْدِي يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَغَوْرَزْدَ حَجِ أَكْبَرْ بَانْدِي جَوَا حَجْدِ أَنَّ اللَّهِ بِشَكَ اللَّهِ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ بِزَرَدِ دَ مُشْرِكَانُ نَام حج اکبر زین خلق وی اغزینی ملایانم پکی وی وی شکلا دا جمعی پورز حج راشین وی دا حج اکبر دے نن دا دروغ وی دا خبر سینا دا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی دے جلیل القدر غوی الحج حج الاکبری اغا حج اغا حج الوی حج دے والعمرة حج الاسغر او عمرہ اغا حج اصغر دے اغا موجم کبیر دا تبرانی لستم جل 154 صفحہ کی دا روایت ذکر کرے دے اغوی ورجالو سقاتن دا دے سڑی اغا مضبوط دی بل حدیث ذکر کئی موجم کبیر نام جل 44 صفحہ کی عثمان ابن العاص مرفوع روایت دے وی اعلم ان العمرة هو الحج الاصغر عمرہ اغولو کی حج دے کمو تا سوچو کو سڑے با عمری لے تلے یا شرطی والو طریق یا حاج طریق یا حاج اخو حجی سیب ندے اغا عمری سیب دے عمری والا صاحب دے خنانا عمرہ وڑو کے حج دے حج ارادی توئی او حج اغا حج اکبر دے اغلوی حج دے عمرہ وڑو کے حج دے دے وجنا سمرہ مورخین چی دی اغیم دا ذکر کری دی وی سمرہ سہادہ نبی علیہ الصلاة والسلام او ابو بکر وعلی رضی اللہ عنہم نہم نسم کال چکم حجن کری دی اغم دا جمعی پورز باندی نو یا باز یا ریمان وی چی اتفاقاً دا جمعی پورز راغلے و حجت الودا واللہ عالم و اکثر مورخین ذکر کئی چنانا دا جمعی پورز نوراغلی نو دا خبر یاد کاتی حج حج اکبر دے عمرہ حج اصغر دے ان اللہ بری ام من المشرکین بشک اللہ بزار دے دا مشرکانونا و رسولو او رسول داغا اسن چی دا مانو کی و رسولی ہی لام لکسر دی ورکا نو کافر شوی زینی سڑے بعد زان ناشی خوڑک جوڑ کی تلاوت تا بطول و رزناسی الفاظ بطول غلطی الفاظ بنسی کئی درس لبا نرازی زان بنپو یکی کئی وکر خا تلاوت وکین واغی که بلس غلطیانی دیتا سوٹ نکی زد اقفل الفاظ سی کما درس تا نکینی اغا طول غلط تلاوت کئی او گرا و رسولو او دلی پزیدی و رسولی او هایو مانا دا جوڑیه چی اللہ بیزار دے دا مشرکانونا او دا رسول نهم بیزار دے اللہ عزو باللہ دمرا مانا غلطی گی دیو جن علی رضی اللہ تعالی عنہ آغا اجاد کلا نحوا زائن نحوا نحوای که دی مولا موجد آغا علی رضی اللہ تعالی عنہ دے دا نحوا نحوا صرف یاد کا دا عجمو دا پارا دا دیر لازمی دی عرب کزور زیر نی آغا پوی گی خماو تا دا پارا دیر لازمی دا نوی و رسولو او رسول دا اللہ بیزار دے دا مشرکانو نام فَإِنْ تُبْتُمْ لَكَوْرَ مَنْزِكِ وَتَعَالَ جَدُّكَ مَوْتَ وَيُوْ خُدَا مَعْنَ غَلَتَ دَا لَاسْتَا شَمْ دِمَا تَرَاشِ كَلَچِتَا لَمَّا نِكَرَ زَبَرْ وَتَعَالَ جَدُّكَ لَاسْتَا شَمْ لِيدِ وَتَعَالَ دِ وَيُنُ تَعَالَ فَمَعْنَ بَانْدِ رَزِي دِو جِنَ الْفَاسْ فَلْسَيْكَامْ فَإِنْ تُبْتُمْ كَجَرِتَا تُوبَ وَيَسْتَا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ دَا بَسْتَا تُدَا فَرَدِيرَ وَرَيْهِ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ كَوَاغْرِ فَعَلَمُونُ فَيْشِ أَنَّكُمْ يَقِنًا تَاسُوا غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ نِهِكَمْ ذُرِكَ وَنُكِيَ اللَّهَ وَبَشِّرِ النَّذِينَ عَزِيرِ وَالْكَانْكَسَانُتَا خَبَرْ كَانْكَسَانْكَ فَرُوجِكَ فِيَانْدِي بِعَذَابِ الْعَلِيمِ فَعَذَابْ دَرْدْنَاكْ سَرَابِيَا برات من الله دا اعلان د بایکاټ دی د طرف د الله نه او رسوله او د رسول الله نه الى الذين اكثروا تهتم من المشركين چې له دې کړو د مشرکانو نه فسيحوا في الارض وغرزوا فزمكه کی اربعه اشهر سلور میاشتي واعلموا فيش انكم غير معجز الله چې تاسو نه کمزوري کوونکی الله لرا وان الله مخزي الكافرين الله رسوا كي ارى كافران واذان من الله دا عاملان دي اعلان اذان تزك اذان ويش اعلان دي اذان دا اعلان دي من الله ورسوله لطرف دلانا او دا غد رسول لطرف نيل الناس فطرف دخلقو يوم الحج الاكبر فغورز دا حج اكبر ماندي جرا حجو ان الله بريء من المشركين اعلان شيو چ الله بيزار دي د مشرکانو نا اعلان کو فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا مشرک دړي با مسجد حرام تا نزدیکی دائم ولا يطوف بالبيت عريانا نن بعد با پلغړ طواف نکیږي ورسول او دا غد رسول لطرفنا فإن تبدون كشري تاسوا فشوي بقوا فهو خير لكم ساسو دا فرابد دير وري وإن توليتم كواولي دي فعلموا فرش أنكم يقنا تاسوا غير معجز الله نيخم ذري كونك اللالا وبشر الذين كفروا خبر وكاكسان تاشعبا كافر لي بعذاب أليم فعذاب دردناك سلام.